الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله رب العزت چې د خپل بندیانو راهنمایي کوي او دین ورته ښیي خپل احکام ورته ښیي خپل عبادت او خپل طاعت ورته ښیي نو ډېر په اسانه طریقه باندې اسانه طریقه هغه ته وایي چې انسان په هغې پوه شي او داسې پوه شي چې دوباره وینا ته حاجت نه وي بلکه الله انسان لدا سی او مقناطیس عقل ورکړی دی چې بنده به خبره پوره نه یې کړي هدې به د مخکې نه پرې پوه شي چې استاد جي دا خبره کوي ښه خبر بلا نمگڑی نمدہ بیکڑی نمے میں پخلی کی ادے داغی حال پوشی چیدے خبری دا عقل وجن دا دا اللہ رب العزت دا طرز او طریقی وجن دا چلا قلوبن دیان اللہ دا سے یو کتاب نازل کرے دے چې دا غي طریقه د تعلیم او ډیر آسان او دا هم د دې لپاره چې دا بنده قیامت کې دا عذر پیش نه کی چې الله نوم پوښوي دا ډیر لوی کتاب را لېګلو ډیر ښه بندیان دې را لېګلو او پو انشو منو ولی تو لیوانی وی مازغه دی خراب دیر آسانه طریقه دا اپا آسانه طریقه که یا دیر زیادی دی دیر زیادی طریقی دی قرآن ذکر کری باغی کیو طریقہ د تعلیم او تعلم اغه دا چې کوم خبره لګی لنډی مختصری نغمخ کی او ګذ خبره بیا اور پسې کی. دا د انسان د هدایت لپاره ډیر نږدې طریقه ده. دا د چې بس کلاس کوي وته نو راغستې شي لکه اوسړی چې سمندر په غاړه باندې ناست دی او ملغلری په ویښ کې دي. په دې وی چې الله مال داسې تجربه راکړې ده او کنه چې زه ورپسې وپنوما چې لاس کوم نو ملغره راخلم ها نو ظاهری خلقو سرسری خلقو د دنیا خلقو هغې ته نه دا مطلب واخلي چې دا لاس به یادوي نو ګورې ورته چې دی به اوس رښتیا لاس کته کوي عمل غلره به له اخلي که نه ویزان پوکه کنه علم نور دی او جهل تیاره ده. ته تیاری نه روزه ته رڼا ته روزه ته به د خبرې په مطلب پوه شي چې د خبرې یو مطلب نه وي ډېر مطلب نه وي د خبرې یو مخ نه وي ډېر مخ نه وي دا ټولې طریقې د الله په دې قرآن کې دي په دې دریاب کې دي. ابل څوک نشي زده کولی د انسان یې ولې پیدا کړی دی چې ته به دا قرآن په صحیح معنا کې زده کړې ته به ځان د دې مطلب ته رسئ نو بس ته دنیا کې دغې له پیدا شوې بل سره نه. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان ځکه الله ته علم دی چې کله انسان د قرآن په مطلب او په مغرض باندې او په مغز پوه شو کنه بس د رڼا ته راووت د سترګې رڼا شوې او دته اوس داسې یو خبره مشکله نه ده چې دا غي تعلق د د دین سره ای د ایمان سره ای د عمل سره ای دا مشکلات ختم شو الله تعالی نو کړ بس آسان لار باندې. او هر ځای کې وته دا وې ها چې ساده پاراړم به خبره د ہدایت لومبه خبره د بیان لومبه خبره د دعوت لومبه خبره د تبلیغ هغه زاده ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ځان ساته ډیر غټ فکر کوه ډیر احتیاط کوه ملک ټول پلید ته کتور دی که سپین دی ټول پکې راګیر دی ګوره ښا نو تر ډیر خیال ساته د طاغوت نه ځان بچ کوه. هر پیغمبر دا ویلیو په دعا کې پیغمبرانو ګورو ورنه عقل خداوی چې دا غي ضرورت نو چې غي دا سوال کولې چې الله موږ د طاغوت نه بچ کې زمونږ اولاد او زمونږ اهل او عیال د طاغوت نه بچ کې لیکن اغیم پا اخپلو دعاگانو کی ام دغا ذکر کئی خوا نکا اللہ رب العزت یعوذے کی دمومنانو صفت کئی نوم دغوی چواللذی نجتنبو التعاغوتا ان یعبدوها مومنان اغا خلق دیں چا غیزان ساتی دتعاغوتنا سنگا ولې کذا ده کې تواغوت ناس ده پټواره باندې او زه پروت باندې زما وګڼانګار وشم نه نه سمات لږ دي چې ځان ساتي نو قران یې ځان داسې ساتي چې ان یعبدوا بندګی یې نه کوي خبره نه مانی یقین پې نه کوي بلکه دا ستیریږي چې څنګه قران ویلي دي چې وایزا مرو باللغو مرو کراما مؤمنان هغه خلق دي چې کله تیریږي په یو لار باندې او التکی بلای ملک د بلاګانو ډک دي کنه نو مرو کراما دې ډېر په عزت سره تیریږي زګدا سي بدوت او توغور چې شیطانا اس کم ځای کی دکان چولے دیں او شو کا کہیں خلق پلارو کو سوکے او پا بسنو کی جیب کٹ کئی او تا دا خلقو نا ایمان کٹ کئے کوئی بدبختا کوئی شیطانا دا سوا تاوا ہے نو بیازا نمر رو کراما اوی خلق براج خواه نور سواز دنکی جی کنا زکا نور سواز دنکی چدا اغا وقف نده چفل یغیره بیدیه ولی کلاس ولا وروری کنا دمر خلق بدر پسرا پاسی چه فرگا تا پھر سیب سے گورد آو پیرسی بیداتی اکڑا گو نو فبلیسانی ہی دجب طاقت خودی کی کنا چی پلیتا یا نجسا یا شیطانا چی تدل تسل ناستن اللہ ذکوی چی والذی نجتنبو تواغوتا خیال کوئے گواری لارے ڈکی دا تواغوتیانو چاوله یو رنگ ورکړی چاوله بل رنگ ورکړی اته هغه اوتیان ناس دی ته په دوه کشي یار ډیر نورانی شکل دی ها استاد راغلی دی نن دې جمعې بیان وکړي ها هر وې ما خو یو نظر ولیدو ډیر نورانی شکل دی په ځکه نظام ساته ها دا نورانیان دی چې دی پلار نیکو شجر نسب ټول په شرک کې راغلي دي لارې هم نو شرک او زی هم مشرک دي پلار عدل ستار او زی عدل غفار دي اتون سیو سره کونٹی دا اور دل غپار تونسی اگر سوئی وی ان مماتیوں کی بے نور چہرے کو دیکھنا بھی گناہ ہے کوئی بے نور اچھے منگتا وی کنا چین مماتیوں کی بے نور چہرے کو دیکھنا بھی گناہ ہے آو کنا وی استاد آنور اماتا معلوم دیکھا تاتا چیزان هم نور کړه منورا دا نور ما ته معلوم دی هغه په پیښور کې قصه خوانه کې نکالته یو دکان دی هغه کې یو قسم کریم خرڅیږي بل ځای نشته زمونږ استاد په شان تیو مړه بلزه سره راغې نو تاسو وکړه دا ونه کنه چیرې دا ملاویږي دا دکاندار را تبراو کاتو براو کاتو کاتو ویته دا غېدا غستوي هغه ویولي بیا خو زمانه په پاکستان کې دوه تنه اخلي یو ایوب پریده دی او بل شیخ گل دی نورانی دادی آقا کریمو لگئی او بیا په منبر کینی نو خلقو یا رخو دیر نورانی چهره دن وی دا دنیا دا نورانی زینه دی اگر نورانی با قیامت کی پتہ لگی خواه دنیا کې هغه نور الله نه ښکار کوي اخو د مؤمنانو په زړونو کې چولې دي او سورته نور کې مثال پیش کړو چې مثلو نوره کمشکاتن فیها مصباح مثال وګوره نور دلته لیدل نشي او هغه قیامت کې لیدل شي چې قیامت کې نور ته حاجت نشتا سپوږمې ته حاجت نشتا ولی زګا د مؤمنانو د زړونو هغه نور بخکار شي نو نور اوس په مې زاری په مخ کې بداس شي لکه اوس چې ته په غرمه کې دیوه بلې ده ځای کې دیوه بلې لکه دیوه سره بلې د نور مخې ته دیوه شي دغه سي زاری نور د مؤمنانو مخې ته با د دنیا رڼا کانې او نور اوس په مې اړو سه حیثیت به نه ذکر اللہ رب العزت وی سورہ حدید کی چیوما تر المؤمنین والمؤمنات نورهم یسعا بین ایدیهم و بی ایمانهم اوبوینی مؤمنان نارینا و زنانا نورانی خد اقبال تاوی نمولا نور بے روزی د خی طرف نه او د مخ نه اخی طرف کې به عمل نامه یې نو ځکه او مخ کې به زړی چې هغه کې ایمان او نو مخ ته ورانای ته څومره د نظر لګي د قیامت نظر یادو رڼا وای املایک بو توي بشرا کوم الیوم جناتن او تاسو ته نن دازیر در کول شي چې جنتو ندی دا نورو دا تواغوتیانو دی پا حق کلو یوم یقول المنافقون والمنافقاتو للذین آمنون ذرونا دا منافقان سلی و خزی دیو مومنانو تاواز کی چی مونگتو صبرو کی ولی رنام لشوا تا باکی تیل نو چولی کنا باتی باکی نو دا تاکارو کنخا مونگتوی انتظارو که سوارو که ولی نقتب اسم نورکم چساسو نارنا را واخلو نمالیک باوتوی یا مومنان باوتوی چی ارجعو وراکم لارشه کیا پی خورتا کسا خوانه تا لارشه استاسو اغران آلتا ملاوی اغدلتا نشتا دی فلتمیسو نورا اغدل نظان لران آراولی تا خو دنیا کی تاسو چل والکاو تگی توری امکولا تا اللہ دین سرا تاسو دومره قدرت نو چې یو بنده ته هم د خپل عقیدې اظهار کړی وي چې راشه کینه زه ته خپل عقیده ښیم نه نشي کولی دي چرې ځکه آ قرآن کې راغلی ده سورۃ ال عمران کې 64 آیات ته دغه سورۃ بینه کې آیات یې قران ډک دی دینا سوره بقره کې آیات اخری امن الرسول او دا وتا ته موحدین خو لشي چې مړه کینما او پولالې واسه د خپل عقیده او خیمه خودی چا د خپل عقیده نشي خوله څنګه چې دې په کې په خپل شک دی نو چې موږ د عقیده وي څنګه دنو ا دې توسم چې داسې خپل خیال کې یو عالم ملاو شي ا دې په اعتماد پیدا شي نو دا وته وي چیرې چې دا ایمان سته وي نو زما خو پتا یې یقین دی ډېر خپل سړی او لوی عالم کنا نو دروغ سره وایم زه خو تر اوسه لا د ایمان په پته نه پوهېږم چې ایمان څنګه شي دې دا تاسو نه کله کتابخانه کې ګرځي هر وې داسې کتاب ګورم چې تسلیمي پیوشي تشفی می پیوشي ساده نه ده شوې تسلی الګه تسلی چې کیږي نو کتاب تا سره کور کې پروت ته کمیسونه دی وتا چولې جماعت کې پروت ته تو جماعت ته نه تللی چې دا جماعت دک دے تما شومان او قاری سے ورتناس دے دا دین دے دا دین دے دا ایمان دے اته ګرځي په ملکونو باندې په مرکزونو باندې او په خانقاهونو باندې او په اذین دا دے دا دین دے کینا دیت اللہ او پیغمبر دین ویلی دی انبیاء او تفوسو نکڑی دی خدا اللہ نا بولی ذاتنا فیض قال ابراہیم رب ارینی کیف تحی الموتا ابراہیم علیہ السلام ویچے زمار با تب دے باندے زان پورا پوا کو ماچ دامڑی سنگا جو اندی کہتو قال اولم تؤمن هو الا چولی استا باور نشتا قال بلا ابراهيم عليه السلام وی چی ولی نشتا باور او یقین خو مشتا دی چې مړي ژوند دی کې ول سو کې نشي ژوند دی کول ولکن لیتمن قلبی تبوز د دې لپاره کوم چې علم کې اضافه راشي علم کې می ترقی راشي ځکه د علم ډیری مرتبه او درجی دي یو ته علم الیقین او یاد دی چې تا ته یو سړی راغی او ته وی چیرې را تا دا سمندر لیدلې دی ته وی چې نه دا هم اولی دی ډیر لوی دی نو تا ته د په دې خبره باندې علم الیقین حاصل شو دا اوله مرتبه ده دا مضبوطه نه ده ها چې بیا وسره لاړ شي او درې کې دا غي په غاړه چپی وای کنه نو دا دوه مرتبه شو دي ته عین الیقین وای ودی دې کنه او یو مرتبه بل پاتې ده ا دا چیرې ډېر خلق نه وی کله کله بګی دا سی په شهر او جادو باندې هم جوړ کی سمندر او چپی وی نو چې ورودانګي وتا نو وز د حق الیقین راغې ته با دا مرتبه دي کنه نو ابراهیم علیه السلام ای د دې پارا سوال کوم وګورم بیا په دې کوشش کړي چ ایمان مضبوط شوه ایمان قوی شوه یقین زیات شوه هغه دې لپاره ولی ځان د جهل نه بچ کی ځان د توغوت نه بچ کی هغه تیار ده کنه ها نو چې اوسلې د دې طلبګار یو د دې شوق ساتیم چې ځان د جهل نه بچ کوما علم حاصلوم ځان د تیارین راو باسما رڼا تر اعظم الله رب العزت وي زبر سره امداد کوما چې ته دومره عقلمند انسان شوې دې ته عقلمند انسان چې ته دنیا کې د ایمان کوشش کې یا سړی یا تاسو خلق خو نه پیدا کیږي الله ولي الذين امنوا الله مددگار دی الله حاجت روا دی الله کارساز دی د مؤمنان اگر کارسازی صدا و مددگاری صدا و حاجت روائی صدا اگر دادا چیو خرجو من الظلمات الى النور در ایرلوی نعمت تی خواب مداخو اللہ تاستا نصیب کردے کنا کلنے غاڑی تلانی ناپا لکھ تیار دا خلق نپوئی گی پایس وانا الله په خبره یقین نشته چې ان الله عنده علم الساعة قیامت علم اف الله ده وينزل الغيث باران هغه وري چې کله هغه شنو وري هغه باندې چا زور نشته هغه چا تعال نه وي ويا له ما في الارحام الله پوئیږي پاغه بچو باندې چې پر رحمونو کې دي د مېندو په ګېډو کې دي بل څوک پنه پوئیږي تا ټول د غیب حالات دي او ما تدري نفس ما ذا تکسب غدا هیڅ یو باندې نه خبر د ځان نه چې سبب وس کار کوم تاسو یې پرون کوځ کې دې ما خام استاد دا یقین چې مونږ بسار د جمعې منزل حقانی ترازو نه دا څه خبر ده ما ته درې نفسم پیغمبرم نه پوېږي نو چې سبا وس چل کو مخا وما ته درې نفسم بیا یې اردن تموت ان پوېږي او نفس په دې باندې چې په کوم ازمکه به مرم د څه د وجې نه به مرم کفن به مې په نصیب کیږي او کبه نه یې قبر مې په نصیب کیږي او کبه نه یې جنازه به مې په نصیب کیږي او کبه نه یې دا د غیب خبرې دي حدیث وي یي موسمیات ویلي چې د افطر پر ورځ بارانی وای دا شرک دی ما ته دا څه ونه وای موسمیات پرې دا وا دا شرک دی ولې الله وی دا د غیب خبرې دي دا ما ته معلومه ده نو بس تیار ده نو یو تیار نه ده نو خو به چې پک دي نو کوی یې دی ته شرک پریوزی او پکی اتم رزور دی چکت چاہتا ہوئے بولی خام خواہ چی حقانی ترازی و خبر بے کرنا چیئر ہو رہا دا خبر مکوا پدی یو خدے پوئی ویتا سو خو نما نئے کرنا آوی رازا رازا ہوئی دا نور خلق دوئی خواہ دلکا من بنور سوای خدا وای چې الله تعالی ته هدایت وکي او الله تعالی دې تیارونه راوباسي او الله تعالی تو غوتيان نه بچ کی دا غوونه چې سره چې دا غوونه میان کین خته ده دا تو غوت ته ها الله دې دا نو ساته توبه توبه هغه خپل پیسو لپاره خپل ایمانوم غرکینو ستا ایمانوم غرکینو اړو بچا باندې سکار منشت ده او خپل پیسې سره کار دی وی پیسې راوړه 2 کیلو غوښه به اوسه ها یا بد بختا تا قربانی چا کړو دا خو پیغمبر نو کړی صحابه نو کړی تابعین او د دین امامانو نیکانو خلقو جسم را تیر شوی دی اگی خود دین آنو خبر نو اجید وقت نم بچاو آغستان نبی علیہ السلام بورتاوی چې دا تا چې کومه قربانی کړې ده نو ذالک شات لحم تا دې غوا کړې ده بلا لالک دا غوا کي لپاره خلق کړي دا خو سنت ابراهيمي دي هغه په دې نیت باندې کړی وای چې الله رب العزت په امتحان کو چې دا خپل زیږې قربان کا او کله چې اوزان سم کو کنا امټي راخ کې او چاړي راوغستا الله رب العزت کو علیم بذات الصدور ده کنا الله پوښو چې پته کې خو اله نشتا ته خو زی ته هم نه ګور ګور د زی سره دوره محبت نشته لکه ما سره چې دې چاړه پیرا کاږي نو بس اعلان راوي چې الله ستا قرباني قبول کړه او ګډي ور راولې کو اغه او تکیف هو دو اسماعیل اتنا اخلاص کو نو لکه دا خوم تداری سنت پاتې زمون خو چا د غوخه سرکار نشتا د وینه سرکار نشتا زمون خو دې سرکار دې چې وته نو لاړی او قربانی راچولی او دا سی وته ګوري او وی چې بسم الله الله اکبر او هغه وینه بېږي دې وته ګوري او خوشاليږي او نبی علیہ السلام حدیث مبارک و تیازیگی چې د دې دا یو ویختو عند الله بمکان او دې خو الله سره ډیر لوی مرتبه ده او په دې مرتبه باندې ته پوهیږي تا دلته به ځه او دلته مونږ په غیب ایمان راوړې یو مينونو بل غیب ها نو اتبائی کہیں اتبائی کہیں دا پیسو دا پارا دا سرمنی دا پارا دانو مغر کہیں و خلقو مغر کہیں نوی نوی طریقی رو باسی خوا ذکا اللہ مومنان تا قرآن کی چکل بشارت ور کی خوشخبری ور کی سورة فاتر کے او سورة روم کے او دعوت ہوئی چھے ان اللہ ادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار دا جزان غریبان ندی اللہ بے جنت تبو دی چیہ سڑیا تا پہ یو لاک قربانی غستیوان دا غذا چی گن کب در بانده نده پیخ شوی چی اغا تویلی چی دا دور پیسی جیب کوا چوا زبا دل ده امپریس مارکیٹ نسور اغوا خواگواری سبابا دل راوڑ مخا گن کبان خود دنیا کی دیر نو تا غیتا و نکاتا او تا زماز رزاز پارا پلا کنو روپے خرج کری یا خدا حالی حالا جنت تا ده دا څه خو باندې بوزي کنه یحلون فیا من اساورا من ذهب ولؤلؤا هر جنتی تا چې وګورین بادشاہ وای ته جنت بادشاہ وای ځکه ملائک وته نه چا پی رشیم چې ناویل قربل سم و زونډیو له جوړو راچا پیره وای نو هغه باهوګان به تواچی ز سرو زرو لاسونه به ډک شي تر دې ځای پوری من اساو من لا او ملغلره به تواچی ولباسهم فیا حریر او جامې د هغه په جنت کې دا جامې نه یي دا ټیټرونو ستارو پلانیو ډینګې نه اسی که نمونه اینو ایبا از ریخمو جامیه د دې عزت الله سره ده. ها الله چې زکم عزت کین نو بل څوک نشي کوله بل څوک کو کین روانه ده پار به کوي او به خيږي خو بیا به درا کو زولو سه علاج نه نو ها بنده خدا چل کی بنده سره ها چې دې زنه بوزینو ډیر په عزت او ډیر خاسته غاړي او بل راولي او چل ته خپل عزت پوره کی نو ایزي. السلام علیکم خدا حافظ دا بندیانو عزت ته نو تاسو ته معلومه ده نو مسو وایو دي کنه او چې الله سره کوم عزت ته د دې انسان د دې مسلمان د دې واحد ولي ورپسې وي دا سوق دي چې دې به دومره معزز کړی شي نو الله رب العزت وي وهدو الى الطيب من القول دا خو هغه خلق دي چې دې ته د کلمې تعلیم شوه او کنه واه هر ما سوتن ودارسو جمعه په جمعه باندې به توحید بیان الى الطيب من القول دا نور پاک خلق دی ولي دا د پاکي کلمې خاوندان دي وهدو الى صراط الحمید حدیت اللار خول شیواز توحید هر چا صدا مقام نده حاصل خواه نیر تو آیا چه قرآن خود موحد دا مقام بیانی کنا چه قامت کی بطن ناوی جوڑا کی آغا نور چکم بیانات تی آغا خودیر وقت والی چه ده ده پاره با دو زیو نهی پا جنت که سمت لب یو ده شپا خونشتا پا آرام خوشته کنا او بل لغرمه آرام ده دو دنیا کنا ده ده دوار ده پاره جدا جدا زیو نه بایخا کمچوی ده غرمه ده آرام ده پاره زیده ناغا یوم الغلر ده سمر ده نیو قول ده ده چې سپېته ملي کې پراتا دا کنه اځم قول دا دی چې د میاشتې په منځل پرسته د ملغله راځه دا دی یو جنتی د غرمې د آرام د پاره دی او باغی کې الله اهل پیدا کړی دی خلق پیدا کړی دی چې کله دې لړ شي نو هغه بروزی را پابسي او استقبال بکی او اهلا و سهلا و مرحبا چې بادشاہ راغی مونږ چې چا په انتظارو نو هغه موحد بادشاہ راغی راځم مو شو دا زه د غرمې انتظام دي مور او پلار باور پسې ګرځي چې هغه لکه شو منځ کې هغه تللی دی دغه ته خیمې ته تللی دی دا نو یو په لدا وګوره چکتا تا هغه ډیر نسل اخکاری تا ته ډیر غریب اخکاری او تا ته ډېر په سلو کې نه حسابې او بد بد وتا ګوري خو چې هغه موحد ده کنه الله سره دا غدا مقام ده چې داسې باندې تاسو خپل ګوري ها داسې موحدینو پس خلک خبرې کوي داسې موحدینو پس لګیایي او په غیبت مړی گینا چخانه ودا دی خلقوی ملک دا کړه دی او دینی خراب کو خلک ټول په شک کې ورزول دی او وای چې دا شرک دی دا شرک دی دا شرک دی او دا ټول دغه په لدی ښا او شیطانه اړه تکلاله کنه او نو یو ور دا ولي وای زکه چې تو وینې نو لاسو ته تار دی غاړې ته تاویز دی نو موحد سره خو نشي ټینګې دی کنه اب خامخا وی چې هر ورځ دا شرک دی دا څه کوي کنه یو څوک ناشته اړي ورا پاسي چې څه شي شرک دی دا ټول خلق مشرکان دی یوازې تاسو مسلمانان یې هر شی شرک دے شرک دے بازی او پاکی دا سی خسر را پاسی هغه چیرو رستا سکار هوتلی وکنا ستاره د تعویز سره سکار چې تا ته وی وای ما نوې خپلې له میرا لکنه نشم ټینګې دې چې دا وې نه ما کنه نو بس خپلې له میرا راځي چې یا بابا مکو دا شرک دې کنه هاو کنه میر دا یو شانتي خلق دې نډیر پرخ دې ها تو به دې ډیر پرخ دې نو دا آیت مطلب دا الله رب العزت مونږ ډیر پاسانه پوي کوي چې فمن یکفر بالطاغوت اگر څوک چې ځان بچ کړ د طاغوت نه طاغوت څه دی د شیطان نه ځان بچ کړ د غلط پیر نه ځان بچ کړ د ناکار مولا نه ځان بچ کړ چاټول مری او پیسې کې راکړه کې ګرځي راکړه کې اوس خو یار څه ګران شو کنه ها ولې تعویذوم ګران شو ها وې دا خو مخ کې مونږه په 13000 باندې اوس 20000 ته ورسېد او نه الله وی ځان ساته طاغوت ته ظاهر ته موږ وره ها فمن یکفر بالطاغوت دغه خلق نه ځان ساته کدی تاسو تدیر چرانه دې شه ایمان خبره کوم خبره کوم دا خبره کوم توبه وای دې الله دې یوالي خبره خو نه کوي کنه چې الله واحد لا شریک دی او دا چا پیر چې سمره ترګاو نه دی او مزارو نه دی نو دا شرک مرکز نه دی او دا زنا اډی دی چکلی چکلو ته مزار شه چکلو ته یا خدای ته دانش ویلې چې ته دانش ویلې نو ته په قیامت کې الله تاسو یې چې ما کوم حق بیان کړو اول خو حق داغه دی تاسو مره پوښتنه ته ساته باندې شرک شورو دی په دنیا کې ښا توبه او چې سیکرټری سه پاسې نو هغه ځکه کوي ښا چې دا ګوره کنه دا زمونږ مشران دا زمونږه کابیر دي کدی په دنیا کې نه وې کنه نو دین بنو دا دی وی الله پیدا کړی د حق د بیان د پاره ویرو رقم حق بیان کله خدای غ حق خو نه دی بیان کړي کله خپل بیان کړي خلکو ته نبی صحیح دستا خبره او دا اللہ حقی خوند دے بیان کلی چا اللہ واحد لا شریک دے خلقو شرک و سر مکوے کفر مکوے غیب دان اللہ دے بل چاہتا غیب دان مو آئے حاضر ناظر اللہ دے بل سوک حاضر ناظر نشی کے دے کارساز و مشکل کشا اللہ دے فدید مک آسمان کی بل سوک تصرف نشی کول بغیر دا اللہ نا اللہ حق خدا دے خواہ ہاں تاسو باندې حق بیان کړي چې پیغمبر هغه دې کې حاضر ناظر دي پیغمبر هغه د امت د حال نه خبر دي هغه باندې د امت اعمال پیش کیږي او دفتری دا ځای چې تاسو ناس وایي دا حقی دي دا نه لاوي د دې طاغوت نه ځانو ساتي بس څومره سانه خبره دې نه ځانو شي ساتي دې پتا سبحان دې سزور دې ويؤمن بالله او دا اعتماد یې په الله باندې وساتو چې زما د هرې خبرې ذمہار الله دې زما مددگار الله دې حاجت روا الله دې مشکل کشا الله دې د نفع او د نقصان مالک الله دې صحت او د مرض مالک الله دې ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى الله وی وسته په کړه اله سورګه دنه ماتيږي تن په سوامله دا سه مضبوطه کړه باندې لاس کې هوځو دنه ماتيږي الله مونږ ته د اسلام کړه نصیب کړي دا الله مونږ ته قران نصیب کړي دي مونږ د دې شکریا نشو ادا کول خو سوال وکم چې الله مونږ له توفیق راکې امون په خپل مدد سره د دې طاغوتیانو نه بچ کې اخر دعوانا نه